فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريسية دا عدا الفرقان عاونا قضو بداءاتكم مقليسان وحاكم دا إذا مدى الدولة دا أوير القصارو سببي كقادي متكم دا ورشدها كيالا مقالة دا مقديشو فافاهن ديراد أهولغه لي قصارها الدولة دا كقاري dagaal ka dhacay deegaanka Tarajante ee duuleedka magaalada Beledweyne. Istishhaadi Hussein Ilyas Sugal oo ka mid ahaa raggii fuuriyay hawlgalkii madaxtooyada oo ka tagay dardaaran muhiim ah xildhibaanada baarlamaanka oo ka walaacsan in dagaalyahanada Shababul Mujaahidiin ay gudaha u galaan xaruntooda Muqdisho. Macawis Leyla Abaabulayey oo ka soo goostay degmada Baraawe laguna soo bandhigay degmada Jirib iyagoo qoryahooda wata, dadka diidan inuu waqtiga kororsado madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ay ku soo biireen saraakiil bay dhabo kaga dhawaaqay golo kalan ah lafta gareen. Senator ka tirsan aqalka sare oo ka hadlay fadeexad dul hoganaysa garsoorka dowladda, qodobadaasi oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. Isku diyaariya barnaamijka oo faahfaahsan. إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. واهب إني متلاد أهل حي لباتنك بش جماد الأول سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافصلنا سغال يتوبانكا بيشا لبي يتوبانات سند دار لبدا كون إيا لبي يلباتانكا إميلا ديغا قدب كو غهر يا برنامج كان وحو نقونا يا فافاهن ديرا دها إيا لغيه لأيا خسارها كدا شي دقال كدا عي ديغان كترا جانته إيا دوريت كمغالا دا بلد وينه دقال يهانا دا الشباب المجاهدين إيا إياقو آدو خبايسان شالي وحا إيا ويرين ديغان كترا جانته هالكاسو إيكو سوغنا يين مريشيات كترسان دولد لماشاد أسكرتا يا مريسا أفر أسكري وحانا كنا وعمي سغال كالي وقاركود حال الدودو أي دران تهي ويهي قيبا هوري برنامج كالو حيان طلب سانينا وحانا قصو مغن قد بكالي وخرو راع برنامج كالتكو دقي ساتين إذا عدالان دولو سيكو هذا شافك حركة دا الشباب المجاهدين أي عاوة بهيسي درداران كاستشهاد حسين إلياس سوغال أولو يقاني سلاح الدين كنمد أها رقي فوريي هول قلكي مدح طويدا مقدشو dardaaran kan ayaa noqonaya kii saddexaad ee la baahiyay kuna soo dhawaada. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما. قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما. ولهم نهتف بالصوت قد جئناكم بالموت. xabad ayaa ku bilaawnay markii xabadda ku bilaawnay gudaha ayaa u galnay gudaha baktiyaal iyo waxaa kaalay iyo gawaari burbursan iyo guriyo burburay markaas ka baad waxaa saban dhabeedsanay madaatayda si toose aaday lubeedsaday guryaalkii iyo meeshii qaynkii deganaa ayaa si toose lu beedsaday haa anaa ku beedsaday si aad maayfa ayaa unu beedsaday madaatooyi aan ku dhuftay waxay ku dhaceen gurigii qaynkan lahaa daarta beenta ku dhaartay tooskiis ayaa ku dhaceen kor ayaan ka fiirinaya wartamaadada koowaad aanu ku bilaawan doon mayradaaysa gaaladii ka dhaartay may ka dhaarday ma dhaartay ana ka dhaarday dhaartayo ka dhaardayn ada weer raagaayana badalee ridaayan dhaartiis ma adigii ka dhaaratay kataw unina adigii may raad may ahayn hadii gel maayna andigeed ay ilaahay roob ay ilaahay sheegay may raad dayda muljamu way walloona dabarkana jeedide adigeedidiin baragaasan unina markaati ku hena geekana jabeen gaala jabsunto inshaa dhaaw adii geek may raad dhaarbeen ka dhaarateeno may raad midayinkii iyo miday unimintiroon geeka taambateeno roogta inshaa dhaaw unina adigeed may ka soo unaf madatooyidi dadka muslimiinta horta maadada kawaad bashaareysta geeka gaala jabti ayaa itag may raad may ka soo una guriya jo suna maadada kawaad atana may raad samayba anda sultoose fariin ku diray muslimiin ay geek aragaa sultoose dhaafin beesada may raad tiin gar tiin jidinya tiin gar tiin jalaay gaalana may raad wal iyo war ay haysa mid taan geelkii may raad baabuurtii weydan may raad wal atuu yimid ka ayan mudamadi baabuur oo gobol waayay may raad ma usteeyta dhaakiyay wal iyo wal ayan bandaayna insha Allah gaalana geeka jabtay may san daamay raad jaatay sanan aanka gaalana geeka jab sunta si ar raad saadiye anar deena looren insha Allah sanba sada wa zulma quduma namdi nuli fil kawn lana alama عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر إن الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إخواني يرت مادة كوات أنا قبل الله ودونا ما هي ما بريري حسين إلياس سقال الليرة Iran ka dhaladeena gobolka Bakool gaar ahaan degmada Rabdhuur mayna ku jeeday qabiilka Adama gaar ahaan Jufada Ligsa ma oolin ka saw jabad ana ku jeedi manaana ka tirsanaada jeri gudaami leera gaar ahaan ma oo mayra rais maktabkan in ka saw Salaahuddin adeere akhwani geek may ku jeena hotelka Felleres mayra rais hotelkaasna insha Allah mayra jeeyahay inta gaala badagna galantay Ilaahay ka asiib ee walaalo ana ila jar dhamaantiyo gaalana mayra rais argagaak in ka dambigu ku dhii insha Allah islaam kana farad duin ilaahay u geysi insha Allah ku jaagnan hotelka Felleres waa maayn ilaahay ku rajee insha Allah untanin shaad ikhlaas ilaahay ugu bi muslimiinta ku ka faraha gaalana jab guin ugu koy madatooyada ila insha Allah hotelka Felleres aadan qabsadaan insha Allah tan madatooyada ku wajaan ila an shaad kala insha Allah tan kala may buu walaalaha muslimiinta malka turugan xwaani may baasin la amalkan geek mar raas tareen socdo jinaada in jeed isiin baragaaytan arila shaadis oo dad ka soo de insha Allah muslimiina isiin ha ka beeri jaatkan kan ha ka beera maalan ali giloon riga socdo si isiin baragaaytan masiin ku gudir badan mar raas yoona sagal balood ee dhalisan sagal balood ee dhal gal mareekan ku koy maskalan hay mil kasto ku koy galad geek isiin baragaaytan tabarolan waytay inkastoo mar raas toota no bedelan sheen ha insha Allah ee kasta badan hor la sheeyay adduun argaaytan gaala mareekan adaan madu wal kasta hor koy gaala gobolka madduulka gobodo waytay naftar jowl gobodo wayt gabeelas ka tumudas mayr rais hakiida ay ka una mayr rais lang mayr rais diyaar wal ku gaadu way beebol ku gaadu way gaari tiknik no kasta ru ku gaadu way taraw taa waysanaysan hadii sweedin gibwa ikhwani ay la san dhumeenay gaala mayr rais gurguurti gaaladi san dhumeen fadahaan jidkan kan atooska ka toosana miyo ilaayna ku opsada tan isin baragaa tan ilaahayna aayada siin kashay quraanka sheeg hadithe sallallahu alayhi wasallam laga sheeg ikhwani ma ilaahay ku baryaasan maskalan haan ilaahay ku toogasan naftarkeen anti amalkan ikhlaas ilaahay in ka dhag shaad ikhlaas in ilaahay in ka bi ilaahay ku tooga gaalan galantay meere raas gaal badan ilaahay ka asib ilaahay ku tooga tan kalena walaalaha mujaahidiinta walaalyaal ma ogaadasan gaalada dunkan meere raas ha ka duuli gaalano kasta leh ka duuli gaal geek gobolka walaal qowd waayt gurguurada gaalka walban shalay ogaayna meer raas haarsheen naan su dhugaayno dhugusinaysa meer raas gaalkas qolsatigi ku qowdo madle may ka dhaarday anti hamla gaado doono ka dhaarday hamla been ka dhaarday usanin diyaar sanayn insha Allah rikku manan siyaadin hortan diyaar sinin maadada koowaad aan hooba ba walaal kale tan badan oo mayra raayse dhan aligili mayka dhaaradahay may aligili midan habali er darte dhan aligili embooraha walaal aan mayli in wado mayli in kumaraysi dhan kastan booraha markaas ay siin mayra raayse gaaladan ni jab yana kintay geerdiid yan qururahay tan rasuul sallallahu alayhi wasallam may bille man uhriqa damu wa uqira jawadu tilka ban sharaf ban man uhriqa damu wa uqira jawadu mayra raayse dilka kaas dhan firad ee libugnu gooy dhiijeen la daadi yanka sharaf badan ali ikhwani ay adkaysado jihaadkan kan ay ka mar raas anti hada fansan ilaahay fansiyelen ilaahay kaso anti in fansinayne nga jarnaan ilaahay ha fansi ikhwani jihaadkan sidi mar raas sidii bar war la hada ay ka diyaar garoway amalkan mar raas amalku khair qabno geey ku fadla badan ma xilaw ikhwani saata mar arigili banka biirahay tan mar arigili in ay ka biiro anti in ka jarnaan ilaahay in ku obsadan amalkan anti ka jarton ilaahay kaso galen aanayna maheyn du aayasan anti amalkan kan ah ilaahay oo aqbal gaalal badan galantay ilaahay ka asib ilaahay in ku duay ilaahay in ku bari tan kalena waalidiinta may baanla ay mas aaba musan qaraab may basin laha gaala geek aragahay tan nayu boolisasan may raayse si umadda weel ogaaytan buurani dowlad anti si weel ogaaytan atana gaala geeka insha Allah ana galantay intan may raayse anina galantay ka ba yana gaala badan galantay ka dhamaay meel in diide sooy mas aaba hay sabaroy sabarkan aad kaysado jihad kan walaalaway insha Allah walaala kulli jumay rajay anti maktabun kan ay ka baha waqtam kan amir rais waan ay ka mar rais ba ay rajad ka handro yaal geega gaan qobsi lihiin walaalo mar anti yaryarin qof kan tiiriyare la galan qobday ba jaad kan ba antan band boli una kast wal yariid ka barbari ya ka barbare si uni banin ka barbari din ila ay maadle mar rais walaalo kale no dambeeyo may kalan hayna yareern jaad kan kan ay ka mar rais ay ka waaniyo madali giliyo objectan si gal la fadeeno falje gal la fadeen ay gudiyar gurugi tan kale namay baan laha horta mayra rais amalkan kan insha Allah ilaahay noo aqbal ilaahay anay ku bari insha Allah mayra jeeyay dusin shafaqad way shafaw fi 70 min aqaribi insha Allah mayna kumudeetin insha Allah hadii ilaahay an shaadadi oo aqbal mayna kumudeetin ku koowteen dadkan shafaqad la fadeen ya koowteen insha Allah saatab li tan aramood langa sheeg insha Allah antin litin armod tel an litin armod ilaahay insa si shaad ikhlas ilaahay si ma indiide musoy aap ana tagee ka bay wala ana tumay raas insha geeg borram jaat kale jare inta ila jare fasa wili geey may raas ana ta koy nagoy galbe ma buga tamani jar ba amal shaad ikhlas ilaahay kin bi dar tele jaat kin ko tuban ka ba reed ilaahay en ku toog anta ilaahay amal ka ikhlas en kwel insha jannatul firdaws la ilaha illa hi tan kala gaala tab mayra raas yado qabiilada kala dugan meel ka siroga muslimiinta andara gaala tab geek araga haytan meel jab meedin ka dambeeyay surunin hatan shana gira may dhaayan dhiga may waraan dhiga mayra raas tan hamladan hatu wadna hadilka guuleysadu way lama boor sidis gaad irsaar day diyaar sidii diyaar sadoy guraan dhiga hatireed mayra raas diyaar oo diyaar ah qolayna ka bentoon ansuurta galwayd re insha Allah gaalana jabti ya kuusan may bereena qabeelada mar raas alshaada dagaal lamaas insha Allah qabeelada meel kasti roogan may basin la ilaahay in ku ubsad horta arantaas mar raas mujaahidiinta la dagaale wal oo mar raas isnaata nomor riyali gab irin leeg gab warna miyo tekniki gaalaban dad ku gaadu waayt ya tu gaadu taweesana mar raas dan ma ustis gowka ay soo gaadu taweesana wallahi intii uu gaadan ilaahay bilinshi tan kalena may bandon ku direy walaala mujaahidiinta walaalaha mujaahidiinta meel kasti roogan may bandaha walaalyaalo horta hay sabroy hay sabroy umurada wal customer raas amalkan kan e wal kasto obalka sabro meel deereen ay ka sabroy si yuri bilanka sabri si amerkan ay way dafida wallahi Allah hafdiya walaal mayra raas amalkan kan e adraga hayte gaala geey ka mayra raas amerkan bid kan madaweyna kan bedel kan kwel kan bedel kan kwel gaal ka kasto wal ka gobol waayd insha Allah guula rajeeyane gaalana mayra raas galantayn ilaahay ka asibey insha Allah walaal galan mas'aadi hadba ka wadan insha Allah anka fakar haytan umada meere nafta karada saas luskiidi ya ma iraas aakharan ilaahi saabdan janada kiliye re ay ka sabro wa sabar walaala kale umurada kuy an hor laamirin haa i han dhatiyo walaal yar amalkan ay ka sabro sidi amalkan barbar laa ay ka tala galo insha Allah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما ونقول أيا أشرار يا أذناب الكفار جئنا نسليكم نار ولكم نقذف حمما ciidamada dawladda federaalka ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen xarunta shirkadda caafi ee magaalada Muqdisho halkaas waxa ay ku dileen hal ruux mid kalena waa ay ku dhaawaceen mid kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda ayaa ka hadlay falka ay geysteen ciidanka dawladda warshadan sida aad ogtihiin ba ma aha xara ciidan waa warshad biyo soo saarta oo shaqeysa bulshada Soomaaliyeed maanta halkaan lagu soo weeraray waana maleeyeen xilligan oo aan nabada waa dilaan saleeyahay dadku dalku dawlad leeyihiin in maalin cad la soo weerari karo niman ciidan oo dhismaha naga dambeeyay jooga dawladdu keentay oo la yiri dhismaha ay waardiyeenayaan ayaa soo weeraray warshadan saakay waxa meeshan maanta ku dhintay wiilna waa ku dhintay wiilna waa ku dhaawacmay kamida shaqaalaha shirkadan ninka dhintay waxa la yiraahaa maxamed xuseen nuur ninka dhaawacana waxa la yiraahaa abdi maxamuud cali baa la yiraahaa waa dhaawac ninkaasu labadaas nima maanta wax ku gaareen halkan shirkadan xabad baa lagu soo furay waxaan u maleynayaa wariyayaashu waa arkeen meeshan banaanka meesha falku ka dhacay dhiiggu meeshu yaal marka gabagabadaas maanta meeshan ka dhacday nimankina goobta waa ka baxsadeen dadka gadaasheeda arkaan waa shaqaalihii shirkadda iyo dadkii xaafadda warshaddu hadda waa xiran tahay oo shaqo ma hayso intii dambilayaasha laga soo qabanahayana adeega shirkaddu waa taagnaan doonaa وهكاك حلبانة بارلمان كفدرال كأيا وحا اي كولا عسيهين ان دقال يهنا دا الشباب المجاهدين اي قده اقلان حرونتو دا قبل كبنادر كولان ما انتكن عي مقودشو ايا لقدر ايما اي ولا عاسي حلبان جاغو اي حلبان ياسين فري او كميدا بارلمان كا ايا وحا اي شاقين ان لبدري اي دا من بوليس اه او هوري او الى لجري حرونت بارلمان كا احنا اي شاقين ان هاتن اي كولا عسيهين امني قوده وعند بس عدا هذا الكي اها golaha amnigiisa la isku halayn kara xaqiiqda la rabo inaan ka hadalno golaha amnigiisa la isku halayn karo because ciidankii loo soo toobay golaha inuu waardiyeeyo badankood waa laga saaray meesha waxa ka maqan ciidan tirada gaaraya 100 iyo baf oo loogu talagalay inay waardiyaan xilbanaanada xasaanadooda iyo amnigooda oo ku shaqeynayay amniga golaha ciidankaas waxay u badnaay ciidan boolis loo soo toobay FIBA barlaks waxay ahaayeen ciidan yaqaano xasaarad xilibaanka yaqaano xilibaanka wajigiisa ciidan aqoona la keenay meesha qof yaqaan ma jirto meel laga yaqaan ma meel laga keenay ma naqaan amniga inay khatar ku yihiin staafkaani la socday haduu ceel gaabta ku soo haro askari aan aqoon aniga wuxuu yahay aan booliis ahayn military military koof gudud aanan ka mid ahayn qiyaas anaga aan qiyaaseyno meel laga keenan aqoonin ayaa golaha waardiyihiisa maanta faraha ugu jira irida hore golaha markii laga soo galaayo waxaa taagan ciidan aanan aqoon xasaanad xilibaanka aan akhrin karin ID kaarka xilibaanka ugu wata aan akhrin karin mararka qaar waxaa dhacdo aqoonsigaaga iyo wajigaaga isku fiiriyo hadii suurogali weys wajigaaga wax ka bedeliyiin inuu gudaha la soo galo aqoonsiga oo u yimaado askari kale ama qof kale wax aqrin karo uu soo raadiyo marka amnigeena wuxuu ku jiraa qatar waxaan markasta aan ku soo celiyaa oo si hoos aan u hadli jiray in ciidamada booliska la keeno goobta laakiin waxaan adkeenaa si cod dheerna aan ku sheegaa ciidankii booliska ee ka shaqeynaya goobtan ee la soo tababaray ha la keeno waxaan soo istaagay kaliya waxaa la yidhi geed way hoos yaalla gubaa qof waliba waxa uu garanayo inuu ka hadlo ama uu ka shaqeeyo haboon waxaan rabaa qodobka afraad iyo shanaad ee xeerosaadka inkastoo aan si fiican loo fahmin qoraalka iyo warqaduhu siday u qoran yihiin waxaan rabaa habka amniga golaha webpageka shanaad oo ah webpageka afraad iyo shanaad waxaan rabaa horta inaan u sheego xildhibaanada golaha shacabka qatarada amni ee dalka oo hadda ku jiro mudana ugu soo jiray waxaa loo baahan yahay wax waliba dalkan ku cusub in wax laga barto iyadoo wax laga baran in xaaladdaas laga gudbo laga aboon yahay waxaan rabaa inaan xildhibaanada u sheego guddiga iyo guddoonkan aan xasuusiyo in baarlamaanka qatarada faraha badan ee jirta iyo in maalin dabeeta markii la dooday anugu waa maqnaa oo waxaan ku maqnaa difaacyada waxaan rabaa inaan sheego si aniga la tahay in qatarada baarlamaanku inay aada u sarreyso taasoo keenaysa in guddoonka golaha iyo xarunta golaha shacabka dadka laga bedelay iyo dadka la keenay iyo si guudba waxaan isleeyahay baarlamaanku waxaa si guud ku habboon uun ahaa jiray in dad loo tababaro looguna talagalay inay ilaaliyaan xasaanadda iyo sharafta xildhibaanada iyo baarlamaanka loo tababaray si ay ula dhaqmayaan in la keeno xildhibaano kale tan kale haddii ay jiraan xildhibaano laga shakisan yahay iyo hadday jiraan dad wata dad laga shaki karo in sharafta iyo karaamada xildhibaanada loo dilo waa wax laga fiican yahay waxaan u baahannahay in dadka tusaale yar markaa soo qaato annaga gaadiidka aan wadanay iyo ciidanka aan wadanay bannaanka nagala soo reebay waxaa laga yaabaa hub iyo gaadiid gudaha baarlamaanka ku jiro inaan dareemayno inaan khatar ka dareemayno khatartaasoo aan ahayn mid ama qofkaas laga qabi karo mas-uulkaas laakiin khatartii dalkaanu lahaa iyo dadkaanu ay lahaayeen inay soo geli karto si sahlana ku soo geli karto xarunta golaha sidaas awgeed waxaan soo jeedi lahaa in cid kasta ee gudaha xarunta soo gelayso ama cid kasta ee la shaqaynaysa guddoonka iyo xarunta ka shaqaynayso in marka hore lasoo hubiyo oo cid aan laga warqabin inaysan kana shaqayn lanaysan shaqayn guddoonka iyo madaxda ugu sarraysa dalka sidaasaan amniguna ku hagaagi karaa annagana ku dareemi karnaa kalsooni sidaas awgeed iyadoo la fiirinayo qodobka afaraad iyo qodobka shanaad ee xoolosaadka intaas dib loogu noqdo oo guddoonka naftigiisa dadka waardiyeynayo in dib loogu laabto iyaguna dib isugu laabtaan xildhibaanaduna waxaan isleeyahay xaqay u leeyihiin in 275 mudane iyo xaruntii golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dadka ka shaqaynayo iyo dadka soo gelaya in la hubiyo way fiican tahay waxaan leeyahay marka khatarada dalka iyo tan golaha shacabkuba aaday u sarraysaa guddiga iyo guddoonku inay dib u eegaan aan u baahanahay qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsanaynaa senator saciid siyaad shirwac oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa waxa uu ka hadlay fadeexad dul hoganaysa maxkamadaha dowladda oo xukumay nin ay ku eedeeyeen inuu ka tirsan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ninkaas ayay dusha ka saareen dilka maxamed xaashi faarax oo askari ka tirsan ciidanka dowladda uu ku dilay kilomitir 13 senatarka oo adeer u ah maxamed xaashi ayaa faahfaahiyey dilka siduu u dhacay sebtembar 7 2022 waxaa askari taraafika ah ku dilay maxamed xaashi faarax kilomitir 13 meesha la yiraahdo anugu meeshaas arintaas xog buuxdaan ka hayay waxaa kale oo cadeymaha boliiska ay markhaati dhammaan ka yihiin intooda badan inta fooniyaha ku shaqaynaysay oo anugu aan xataa xogweel ka ahay in gacanka boliiska fooniyaha laysaga sheegay in askari 3 oo taraafika ah oo hal mid uu ka hubaysnaay asagana magaciisa la yidhaahdo Cabdi Maxamed Amiin oo taraafikada ka tirsan oo asaga kaliya uu qora ka sitay ayna la socdeen Cabdirasaaq Cadow Axmed iyo Nuuraddiin Cali Gabayre oo taraafikada ka tirsan uu ku dilay wiil yar oo anugu aan adeerkiisahay oo la yidhaahdo Maxamed Xaashi Faarax ilaahay ha u naxariisteen kadib waxaa la xiray askari dilay ninkaas booliska si ay dhigo kiiskaas baaris ay ku sameysay laakiin nasiib darro waaba la daba mariyay kiiskii booliska CID ay isticmaalayeen waaba la daba mariyay heshiis hoosaad ayaa wuxuu dhex maray xeerada ilaalinta iyo nimanka ninkaasi ka dhashay waxaan kala soo dhaafay ka hor waxaan la soo xariiray oo noo yimid ahalka ninkaa wax dilay waxay noo keeneen lacago ay leeyihiin ninka markaa dhaawac uu ahaayee ha lagu daweeyo ninka dhaawaca dabadeedna aan wada baxnaanino nasiib darro maxamed xaashi faarax waa dhintay waxaa laga hayaa caddeymo iyo videoyaal aan dhammaan la wadaagay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida shuuti aan u diray ninka u sarreeya xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo la yidhaah jeneraal ninka la yidhaahdo ninka jaranka aan u diray oo buule kabay la yidhaahdo asagoo ugu yidhi waxaan joogaa ardisababa kadib markuu wax ka soo diyaariyey kiiskaas uu rabo inuu ka warwareego kiiskaas ayuu yidhi waxaan joogaa ardisababa dhammaan caddeymihii aan hayay markaan maqlay in shaqsi kale lagu eedaynayo ninka waan u diro waa la wadeegay waxaa ina buulowsee wuxuu jiraa saaxiibo horena waa ahayd buulle wuxuu ii sheegay arrintaa inuu kaxun yahay ouna arkayo qaladaadka meesha ka jira racfaanna aan qaadano talada uu isiiyo arrintaas waxa weeye marka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo oo aan dhammaanba la wadaagay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha guddoomiyaasha baarlamaanka xildhibaanada soomaaliyeed sanatarada soomaaliyeed dhammaantiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in ninka shabaabka lagu sheegay oo la yidhi waxa uu dilay maxamed xaashi faarax inaanu dilkiisa wax shaqaa ku lahayn waxaan rabaa dad haddii la maagayo cadaaladda laga galaa cadaaladi kama jirto maxkamadda ciidamada qalabka sida mana laysku hadlay karo waxaan codsanayaa madaxda sare ee dowladda xildhibaanada sadinta jecel wanaagga soomaaliya inay soo farageliyeen oo u soo istaagaan kiiska maxamed xaashi faarax annagoo garanayna meelo badan oo laga wareegayo wax dhex maray dadka qabaa-ilada soomaaliyeed awgood baa nimankii diyada noo bilaabay oo wax ka baanshay maxamed xaashi faarax bay waxay isku dayeen kiiskan inay kala heshiiyaan shuute xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo waxa la midka waxaan ka digaynaa kiiskaas in loo toogto ninkaa anagu aanaan warka hayn inuu shabaab yahay iyo in kale shaqsi kale in loo toogto aan ka digaynaa mana loo tooganayo wax kale haddii dowladda ku eedeynaysa ayaday u taallaa maxamed xaashi faarax waxaa dilay ninkaa magaciisa aan sheegay oo askariga ah oo taraafikada ah oo la yaqaano oo la wada og yahay sidaa awgeed haddaan nahay ahalka maxamed xaashi faarax haddaan ahay sanatar siciid siyaad shuruuc marna ku qarci mayno manana la ka iibi karo qiyaamada qaran oo nuucaasna la kama iibi karo ninkaa dembi kale haddii dowladda u haysto ha ku soo eedayso nagama dilin maxamed xaashi faarax ninka naga dilay maxamed xaashi faarax waan dhaqaanaa arrintaa dowladda ha ku soo baxdo dadku waxaa la yidhi balaayo dhagan la qabtay leedahay daba la qabta ma leh arrintaas waxaan codsi ka ahay maanta oon rabaa soomaali meel ay joogtaba inaan la wadaago arrintaa in lagu soo baxo wax ka jira lama arko maxamed xaashi faarax ninkaa lagu eedeeyay ma dilin waxaa dilay askarigaa taraafikada ah macluumaadkiisoo buuxdaan haynaa waa noo xiraa markii noogu dambaysay waa nala macaamileen beeshiisu waxbaan isku ogeyn wax ka jira ma leh cadaaladda ha loo soo noqdo hana la ogaado shuute iyo xeerarinta ciidamada qalabka sida waxa ay ka shaqeeyaan maalin kasta waxa nuucaasi inay yihiin maalin kasta waxaana la yidhaah shabaab waxaas dilaa la tooganaa ilaa waxba kama jiraane dad la kala iibsaday baa shabaab la saaraa oona waxaa nuucaas qaadan mayno وأجنهاي ونرام عاملين ووحقا إنما وضنك يضدك يضلك مدنا وحكسو كرنما يا وحس هل سوتا ومحكمة رعفان وقابضونا وحقو سمي سوتا وحال أبا هن هاي أرنتاس في رجارة إن لو يشو ماذا حوينا في رجارة ويالو أرنتان وأنا كل سو وذاقي وحيالها ماشا كدعي قيس الوسارش في رجارة ويالو ماذا حضر الدلك في رجارة هو يالتو حل دبان ذا قرنك في رجارة هو ياشين وحبك من جيران كيس كان نكا لو إيدي محمد حاشي فارح وأنا لو أدير كيسة واحد دلي نكا مجلس عن شاقي وأسكر الترافيكا وبوليس كيسكو شاقين هل كان ضرر قلب أنا ما شافرية وحا هاي أسكري بوليس وحمر جو حليات وصل لك كتر سبا وحولها قاعن كان كمغلاي كيس كان مركي لها سيد حنا مو ترافيكا وننقري كسيتو أدلي محمد حاشي فارح ما أنت لما الشباب الوئيدي وحن نوع عاس الدل كان يدد كان يدين تمنى الدن وماها ماذا حوين السوف رجلي وحن كلا ربا إنا في رجارة سارو علامة السؤال سارو ماشي أن أقعد عليه رعفانك واللي بع علي يرو اللي بع علي يرو نوامدك ساق قري حالا يخدينا أيه وزير كأرمها جودها مرك أو يري أرنتها الله فيرسو دبها الله أيهو نكي خدينا يواي دل كان أو أن لقى بن اللي بع علي يرو يسوت ماذا حويله حبك سعما يان وأجد نن وزير كأرمها جودها أو يري كيس كاس دب أفيرين هالقصة سمايو أو أركتدي سديبتي بالليبان حالي وحو قلاي أريو أن أوس حق لهين ماذا حوين الدل كان محكمة دعيد ماذا قلب كسيدة ميلو دعوذنا ملها ميلو رعفان لو قبتنا ملها فضلا وحان كاعد سنيا عدالة إلو سنغضو وحقاك أسكر تائبين أو كسو قوستي دك ماذا براهو أيا لغو صوبان لغاي مجرد جلب أي ولاية جبوينكا واسيداد أسكريه وكمد أها مشروعي معويس ليدا إلغا ديارين أي برا وكاس وفشل مي لماان هبكود أي لسو قوستين عبد الله عبد أحمد وسكسودي ودقمد جلب وناك أماذي مالي راهو براوي ترسعي ذاك الدولد وولم عميوس ليدا إلهي هاد إله مدرنا إهواء فجي بحق إله إهواء فجي أنا أمي عبد الله عبد أحمد أعيد كاس ورديد وقال إلهي قصور أحواذي إذا حمر يقصوا ذين كده برا بيقصوا طورين محكور يا مرك لقصوا ذين حلو ذا حين عيد يرميش اللي يسقى أسمع بمسلي وقبيل قبيل أهانا ماشك بالله بين عيدهن إن ماشي في الحماة قرتو نولقت ضد أو العق واحد نولقت أركني كده وسيد وده كان وصوب بعد دين تين ده كان وصوب بيرن هذا حتى إلهي أنا قصوا وأنا قصوا بحسن نكنا صوب ذا وأنا كخور نصوب ذي حليرة فرولا ليرة توبر اي waxaan nolol marsi ma jirt qoray leen oo qoomay toobar ee waxa soo yimaana waxaan baray ma jirto sax marka 8 diin hal mar soo baxday oo diyaarad hadda mawla saaray in diyaarad la saarkan ee toobar aan leen ciin oo diyaarad alamin ay demak murtidinta aw ku jiraan markana hadan ilaahi waana toobakeen waxa markii isku jiraan in mataqana gaala iyo mataqana wax daran dad jinaa markii san ababuli ana ku joognay degmada ka xad mataqana oodan xasaali ku liiray aan furalna ababulin baraa weena keenay baraa markii na keenay mataqana meesha ayaan isboo joognay qoriyeen oo qibiyeen toobari waxba na marsin meesha joognay ayaan di joognay mataqana oo ku hadan waxaan mataqana hanba nooma noqaysay dinta islaanka in mataqana aw dagaaltamaan roomaani ina mataqana suurjis noomro nime shan mataqana oo ka bixinaa dhan anigu mataqana inta in mataqana oo go'aanka wada qaadana sida ay soo baxan waxa ay min macawisliye noqonaysiin wadkiina xuruusnaysiin wadkiina shabaab ku bixinaysiin waxa seen u dhahayn qori bashatan labsiin alaal qori alaal qasnaan u dhibin wala kuwaas unaga naftayna la ina liga kireen hadan ilay waan soo bixin la faayna helay rabin hadan ilay waan soo bixin الحمد لله رب العالمين متقن الدين تاني دلكاين دي متقن الإسلام ما داين دتكاين أجوجنا الحمد لله رب العالمين هذا المتقن دب دب إليه نوم الله ونكون توبة إليه متقن وصوبة فجي هذا المتقن كتاب إليه ينكو متقن دين الرسول كنا محمد عليه الصلاة والسلام إنا متقن أمشان وومان السلام عليكم ويكر عثمان إبراهيم أوكي ما ده دك ما ده برابع الديان كذا أو مرتدين لجري جري أو معناه مراس مقدس لك سوق هذا إذا كو بدل لك سوق هذا haddana waxaan diyaar u ahay inaan islaamka cunaha dhexdiisa ku noolaaday waana ka toofa keenay biidni illaahi kariim doonta muqdisho ee jasiiro aana la soo saaray ka dambena waa baraaba nala keenay ka dambe maalmo adiga bil iyo tamacabaad ee ahdana waa ka soo tagnay anaga waxaa ogaanay inay qaldiyay macnaha waxaan jeclaanay meesha islaamka uu ku nool yahay meesha inaan imaano meelaha isku joogo meelaha isku joogo qoryaha iska isticmaalana la yiri magacaygii mahad maxamed xuseen ayaa la yiraahdaa waxaan ka imaaday degmada baraawe waxaan ka tirsanahay ciidanka macawisleyda meesha la keenay haddana waan kasoo toobad keenay oo waxaan joogaa degmada jilib ayaan joogaa marka xamar ayaa kasoo raacay muqdisho jasiire doon iga soo saareen aniga oo rag badan baraawaa nala keenay farole iyo xasan sahal ayaa wateen xaggeena keeneen qori iyo qasnadeena siiyeen tababar waxba mana gelinin marka anigana waa kasoo tashanay ahaa macawisley noqonaysiin dalkiina oo shiqaasha ayaa xoreysanaysiin ma maleynayo dad tababar aala gelinin oo hal qasnad la siiyey dal ma xoreyn karaan waxaana anagana ugu jawaabaya in ilaahay oo hoos ka dhigo muslimiintana kor ilaahay inoo ka yeelo waxaan haddii qorshaysan in aan muslimiinta ku dhex noolaado dalkii jilib inaan joogo ayaa qorshaysan بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu aniga waxaa la yiraahaa axmed ismaan cabdi waxaan ka imiday baraawe walaayadii islaamkaana isku soo dhiibay alxamdulillah ibilna waxaa ahay macwisley macwisleydaasna waa macwisley aad deertaan oo lala baxay waa adiga gaal iyo alxamdulilah igaala jireenkiis leh idiga alxamdulilah maxamaraa joognay odayaalaa na qaldeen ase waxaa nagu yireen marka dalaal xoreyha waa niila wadaa meel oo ciidamo lagu aruuray niligeyaha waa nala soo wada baraa waa nala keenay qor iyo qasnada nala sii wax tababar oo aan soo marno ma laha idiga alxamdulilah waan ka xisaabtanay inay nafta in la ahlago oo diinta islaamka nagala bixiyna waa ogaanay markii adiga hanuunka ilaah iska leh waan ka tooba keenay haddana waxaan isku soo dhiibnay walaayada islaamka waxaana joognaa degmada jilib idiga alxamdulilah wax ka shaqeeya male wax hoogan waay waxaad meesha ku haya mani hal qasnad la sii madal xoreyha waa ayka iska hooganba waxaan diyaar unahay inay walaayada islaamka ku hoos noolaan calaykum salaam waraxmatullaahi anigoo maxamed xasan mukhtaar ah oo ka imaaday degmada baraaba raggaana la socday ciidamada macawisleyda gaalada ahayn oo hadda ilaahay iga keenay degmada jilib joogo oo walaayada islaamka ugu imaaday gacmo furan laygu soo dhaweeyey marka hore waxaa kasoo raacay muqdisho magaalada muqdisho kasoo raacay nambar afar niman xumo oo qallafan oo gaalada ah marka hore isoo tashkiiliyeen oo qabiil ahaan isoo tashkiiliyeen degmada baraawe ay keeneen ciidaman oo gaalada noo keeneen macawisliyii naga dhigeen qoriya noo dhiibeen jilib iyo halkan kuwan iyo qabaniisinaan dhaheen hadda ilaahay waa naga keenay oo toobada ilaahay waa nagu soo tuhay bismillaahi anigu ah magacaygi maxamed cabdullaahi saalax oo ka imaaday degmada baraawe oo jooga hadda degmada jilib kana tusinaa ciidanka macawisleyda haddana waa ka tooba keenay alxamdulilah waxaa joogaa degmada jilib waxaa kasoo raacnay muqdisho inteenu isla soconaa baarakallahu fiikum anoo kusoo baxa degmada baraawe oo haddana joogo degmada jilib oo degmada baraawen macawisli ah ku ahay oo ka tooba keen gaalada oo hadda muslimiinta isku soo dhiibnay dalkeen inaan ku noolaan oo xor ah u ahaan kuwaasi waxa ay ahaayeen askarta lagu soo bandhigay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka salaadiin uu ka mid yahay suldaanka guud ee beesha shiqaal wilaayada jubbooyinka iyo nabadoono ayaa ka warbixiyay dadaaladii ay ku bixiyeen inay askartan ka soo saaraan safka shisheeyaha anigoo ah suldaanka beesha shiqaaleed magacaygana la yiraahdo cali cismaan maxamuud loona yaqaano cali ruuraaye waxaan kasoo qayb galay bandhigan oo raggan dhallinyarada ah oo maaragtay taageerinta ah kasoo baxay degmada baraawe kusoo xareeyeen qola caada qaatayaal ah oo maaragtay macwisley ahaan isugu leexiyey xamarna kasoo abaabulay la yiri maaragtay dalkiina xorayhaysiin oo maaragtay magacaas loo bedelay dalkan xor waaya cid laga xorayahayna ma jirto waxaa laga dhaadhacsiiyey raggan dhallinyarada ah oo maaragtay qaymahan iyo qaayaha leh inay maaragtay wax ay xoraynayaan oo maaragtay macwisley laga dhigaayo ereyga macawisleyda la yirah murtad xasan sheekh uu shaaciyey ay iyagana qabiil ahaan maaragtay inay wax u abaabushaan ay go-aansadeen raggan waxay kamid yihiin raggii oo maaragtay farole oo maaragtay abaabulay iyo la jirihiisii raggan annaga beesha shiikhaaleed haddaan nahay shirki aan ku qabsanay degmada jilib oo maaragtay go-aanadii bayaanka aan kasoo saarnay waxay juhdiga aan bixinay ayay ka mid yihiin oo maaragtay ku bixinay inaan macawisleyda la abaabulayo aan ragga nooga jira anaga aan kala soo baxno oo raggan hadda aad arkayso maaragtay dhafoorkooda saas u qurux yahay hal qasnad iyo hal qoray la soo siiyo oo liira dalaad ku xoreynaysiin raggan maaragtay mujaahidiinta ah oo dhowrka iyo tobanka dowladood la dagaalamaya oo intaasoo sano dhowr iyo toban dowladood oo kusoo duulay la dagaalamaya hal qasnad iyo hal qoray inaan lagu xoran yihiin nimankii ka dhaadhiciyay aad wax ku xoreynaysiin ayaa nimankan soo qaldeen waxay go'aansadeen haddii waalidoontoodii iyo walaalahood ay soo maaragtay xiriir la soo sameeyeen inay meeshaan isaga soo baxaan walaalahood iyo odayaashood ay u dhiga nuglaadaan sidaasna maaragtay ilaahay toobada uu kusoo waafajiyey haddana waxay yimaadeen dalkoodii oo maaragtay walaalahoodii waalidkooda ay ku noolaayeen xortana ahay oo magac loo bedelay la yidhi hayaheed dalaad xoran yihiisiin dalkan xor waaye wax laga xorayaana ma jirto wax maaragtay samaystay murtad xasan sheekh uga soo qaateen maaragtay qandaraas qandaraaskaasna ma hergelin intii maaragtay uga suurto gashana waa la kala tuuray waana la fashiliyey annaga beesha sheekhaaleed haddaan nahay raggayni wax fara ku tirisaa ku haray waana daba taagannahay hal xabana meeshaas nooga maaray isagaas laftirkiisa tooban ugu yeerin haddau diidan waxay ahayd maaragtay inuu gacanta mujaahidiinta uu ku halaagsamaan maaragtay aan maaragtay ku duceyaynaa maaragtay cid maaragtay gaalnimo nooga wakiil ahna ma jirto nin gaal ah oo isagoo naftiisa waxay ahayd maaragtay gaalnimo ku riday oo murtad ahna cid oo mas-uul ka yaha ma jirto cid oo mas-uul ka yaha ma jirto nin gaal ah oo maaragtay murtad ah cid uu mateli karo amba mas-uul ka yahay ma jirto manana matelaan mas-uulna naga maaha wax aan isu nahana ma jirto iyagoon ka toobad keenay falka ay ku jiraan hadday falkaas ka toobad keenaan waa maaragtay walaalahayna waa hadday toobad keenaan hadday toobad keeni waayna xabadaa naga dhacaysa xabad faroole walaahayeed kii kaleoo maaragtay hebelkii kaleo isaguna maaragtay la soo socday maaragtay wax laydi siiyey oo jeeq laydi kugu soo maa jiray goradan iyo qasnadan waxaan ahayn oo hadda aad nimankaas ka haysiin maa jirto noloshana saytaa waa soo aragteen waxaa ilahay idin soo waafajiyey horta awalan gaalnimada ilahay idin ka soo bixiyey midda labaadna dalkiinaa timideen dunyadiinaa u timideen waalidiintiinaa u timideen walaalihiinaa u timideen waxaan maaragtay ku talaynaa kuna baaqaynaa wixii inta jirto oo fara ku tiriska ah inay meeshaas maaragtay ka yimaadiin wixii la xoray lahayna waaba iyagaasba waana xoraynaa insha allah biidnillah kariim waxaan mahad celinaynaa dhallinyaradii ka soo baxday muxuu ahaayeen murtadiinta ka soo baxday ee garatay dantooda ayaan u mahad celinaynaa ilaahay ka keena meesha ayagana hadduu ilaahay soo arushu alxamdulillah rabbi alcaalamiin insha allahu tacaala markaan hore u galo insha allah waxaan leenahay annaga waxaan nahay odayaasha sheekhaaleed ee u dhashay sheekhaal islaamkana ka mid ah nabadoonnadana ka mid ah aniga waxaa la yidhahda magacayga nabadoon xuseen xaaji cusmaan gacnagaa baa la yidhahdaa waa isnaqaanaa nimankaa murtadiinta ah wixay khaldaan nimanka dhallinyarada ee khaldaan khaladkoodana kulli hadda dhallinyaradana way fahantay islaamka kalena way fahmeen qabaa'iladana way fahmeen qori oo quraansho ku aruurtay oo balaambulyo ku jirto oo waxba aanu ku jirin oo rasaas aana lahayn oo saddex boo rasaasa lasoo geliyey nin boqolloo ah in loo soo dhiibo oo dal lagu xoreeyo kulli horta maskaxda inayn macquul ahayn nin walba wuu arkaa dhallinyaradan ayaga dantooda ayay garteen way fahmeen walaalahoodee lasoo xiriireen insha allahu tacaala annagana haddaan nahay dadka deegaanka degan oo dhammaan waan diyaargarownay ummadda soomaaliyeed oo deegaamada degan way soo bilowdeen way ka soo wada bixeen inta dhimanna waa ka soo dhammaystiraynaa kan annaga na khuseeyo oo khaasatan magaceena leh oo dhallinyarada khaldaaya oo towxiidka islaamka ku cayaaraayo inuu ku tunta rabo ummadda ulqaadanayna waa burburinaynaa insha allahu tacaala inta dhimanna waxaan isku dayaynaa cidda caqliga diida abba shareecada islaamka u hogaansami weyda inaad barteeda ku burburno khilaafka ka taagan maamulka koonfur galbeed ayaa cirka isku sii shareeraya siyaasiyiin ayaa waxa ay wadaan abaabul ka dhan ah lafta gareen oo wakhtigiisa uu ku ekaa maanta laakiin doonaya in uu ku darsado laba sano oo dheeraad ah saraakiil ciidan ayaa maanta waxa ay saxaafadda kula hadleen magaalada baydhabo iyagoo halkaa kaga dhawaaqay golo ka dhan ah koonfur galbeed waylena madaxweynaha waktiga dhammaadi madaxweyne waktiga leedahay adin arag ahayta meel adalo ku weydiiyahay ma oshiini waala weydiisay meel walko jaran wal ku weydii doorasho gal asi akun dhatis walka dilnoon mafadaan inalaan dagaalanoon mafadaan inanana dilo misna dadkun la dhibaatayon mafadaana mayba geeg inta aan iska koynay saraakiil oo lak magacaabo badbaadada koonfur galbeed walaun intan koynaya wali etaa laanqale erow madaxweynaha koonfur galbeed cabdiasiis xasan maxamed lafta gareen oo waqtigii isla dooraday geega ka egda xaalado badana waddanka ku jiran dhammaan qiibo oo qusayaan amniga iyo madaxweynaha koonfur galbeed wali la na madaxweyn waqtigii la ka dooray geeku 19kii doorasho qoboy waan kii la talayaan dadka kale oo macnaha qofba oo mana mabda'i abra idiyo ku weerarayaan warnaba hadii dad ha weerartan geeku diyaar la siinay ma inta ka gabagabeey dhamaan wali inta iska qoyeen saraakiishi badbaado koonfur galbeed wali shugnay magaalada baydhabo walinan shugnaha arama oo waqti hadarkan hada teegan iyo saraakiishan yamayna iska qoyna in iyo ku hadalan arama wasi iyo kumad iyin arama la xiriir doorashada koonfur galbeed wali fadaanaha saraakiishan horta way la reey saraakiisha ciidanka badbaadada koonfur galbeed la reey in isaasan ogaadaan umada Soomaaliya horta marka hore saraakiishaas shirkan yoona soo qoyan aasaas iyo magaag iyo labaheen u jeed yana may waha badbaadada dalkan gudahna caawa intaas ayuu igaga egyahay barnaamijka dhuuxa dhammaanteenaba sidaas iyo fi amanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Oh,